Hoofdstuk 12 van boek 6 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 12 van boek 6. Stefan Arkadiewicz bevond zich weder in geldverlegenheid. De eerste 2/3 gedeelten van de som, die hij voor het hout ontvangen had, was reeds verbruikt, en ook het laatste 1/3 gedeelte, na aftrek van 10%, door de koper vooruit betaald geworden, meer was er van deze niet te bekomen. Zijn inkomen als beambte ging geheel weg voor de huiselijke uitgaven en voor de betaling der niet ophoudende kleine schulden. Derhalve was er geen geld meer voorhanden. Dat was onaangenaam, zelfs zeer lastig, en het mocht, dacht Stefan, niet verder gaan. De oorzaak hiervan was, zoals hij meende, in zijn geringe bezoldiging gelegen. Voor 5 jaar was zijn ambtsbetrekking nog blijkbaar een goede geweest, maar nu niet meer. Petrov, de directeur ener bank, had 12.000 roebel vast traktement. Sventitsky had, als medelid ener aandelenmaatschappij, 17.000. Mitin, de grondvester ener bank, had zelfs 50.000. Het is duidelijk. Ik ben ingeslapen, of men heeft mij vergeten, dacht Oblonsky, en begon nu rond te zien. En inderdaad, tegen het einde van de winter vond hij een betrekking en wendde pogingen aan, eerst van Moskou uit, door zijn oom, zijn tantes en zijn vrienden, en later, toen de zaak zo ver rijp was, in het voorjaar, reisde hij zelf naar Petersburg. Het was een van die betrekkingen, zoals er meer waren, die van 1 tot 50.000 roebel inkomen meer gaven dan de vroegere vette prebenden met afwisselende voordelen opbrachten. Deze betrekking vereiste ene persoonlijkheid van zulk een eminente kennis en zulk een grote werkkracht als bezwaarlijk in één mens verenigd konden zijn. Doch, aangezien zulk een mens niet te vinden was, was het toch gewenst dat de betrekking aan een eerlijk man werd gegeven. En Stefan was niet slechts een eerlijk man in de zin die men daarin in Moskou hechtte, als men van een eerlijk werkend schrijver, van een eerlijk journalist of van een eerlijke richting sprak, en wat zoveel betekende als deze man of deze partij is niet slechts niet oneerlijk, maar verstaat het ook bij voorkomende gelegenheid de regering een wenk te geven. Oblonsky verkeerde nu in Moskou hoofdzakelijk in die kringen waarin dat woord ingevoerd was. Hij was daar als een eerlijk man bekend en had dus meer dan iemand gegronde aanspraak op deze betrekking. Zij gaf een traktement van 7 tot 10.000 roebel en Oblonsky kon ze bekleden zonder de staatsdienst te verlaten. Het hing slechts af van 2 ministers, 1 dame en 2 joden. En deze allen, ofschoon zij reeds voorbereid waren, moest Oblonsky in Petersburg bezoeken. Buitendien had hij ook zijn zuster Anna beloofd, Karenin, tot het geven van een beslissend antwoord ten opzichte van de hem verzochte echtscheiding te brengen. Derhalve vroeg hij van Dolly 50 roebel en reisde naar Petersburg. Stefan Arkadiewicz zat in Karenins kabinet en hoorde diens gronden aan over de slechte inrichting van Ruslands financiewezen, terwijl hij met geduld op het ogenblik wachtte dat hij zijn rede eindigde, om dan dadelijk met hem over zijn zuster en zijn eigen aangelegenheid te spreken. "Ja, dat is zeer waar," zeide hij, toen Alexei Alexandrovitsch zijn prinsne, zonder welke hij niet meer kon lezen, afnam en zijn zwager vragend aanzag. "Ik wil geen protectiesysteem meer ten voordele van enkele personen, maar ten algemene beste. Maar zij willen dat niet begrijpen. Slechts persoonlijke belangen drijven hen, en zij laten zich medeslepen door schone frazen." Stefan Arkadiewicz wist dat als Karenin daarvan begon te spreken, wat zij dachten en deden, degenen die over zijn hervormingsplannen te beslissen hadden en de oorzaak van alle gebreken in Rusland waren, hij dan gewoonlijk schielijk ten einde was. Inderdaad zweeg Alexei Alexandrovitsch nu en begon nadenkend in zijn manuscript te bladeren. "Apropos," zeide Stefan, "ik wilde u ook nog verzoeken, bij gelegenheid, als je Promonsky ziet, een goed woord voor mij te doen. Ik wenste namelijk de betrekking van commissielid der agentuur van de kredietbank der Zuidelijke Spoorwegen te bekomen. De lange naam deze betrekking, die Oblonsky zo na aan het hart lag, was hem reeds zo eigen, dat hij hem zonder haperen kon uitspreken. Karenin vroeg hem waarin dan de werkzaamheid deze commissie bestond, en nadat hij het vernomen had, dacht hij na. Hij overlegde of in de werkzaamheid deze commissie niets was gelegen dat in strijd was met zijn hervormingsplannen. Maar daar de werkzaamheid deze nieuwe inrichting buitengewoon gecompliceerd was, en haar ontwerp een groot gebied omvatte, kon hij de zaak niet zo dadelijk geheel overzien, en hij zeide, terwijl hij weder zijn prinsne afnam, "Zeker kan ik met hem daarover spreken. Maar waarom wil je die betrekking gaarne hebben? Er is een goed inkomen aan verbonden, ongeveer 9000, en mijn middelen 9000, hernam Karenin en fronste het voorhoofd. Ik ben van gevoelen en heb reeds daarover geschreven, dat zulke grote tractementen in onze tijd steeds het kenmerk ener valse economische assiette zijn. Je zult mij begrijpen? Maar wat wil je?" antwoordde Oblonsky. "Veronderstellen wij dat de directeur ener bank 10.000 tractement heeft, of een ingenieur verdient 20.000. Dat is niet te hoge schat. Dat zijn toch daadzaken, zoals je wilt. Naar mijn gevoelen moet het tractement, evenals de betaling voor ene waar, zich regelen naar vraag en aanbod. Als ik echter zie dat van 2 even bekwame ingenieurs, die van de academie komen, de een op 40.000 aanspraak maakt, en de ander zich met 2.000 vergenoegt, of wanneer een maatschappij, een huzaar of jurist, die van de zaak volstrekt geen toereikende kennis heeft, aanstelt als directeur en een kolossaal tractement toelegt, dan zeg ik, is dit tractement niet geregeld naar vraag en aanbod, maar is ongerechtvaardigd en partijdig. Mij dunkt. Oblonsky viel zijn zwager snel in de rede. Maar je zou mij toch groot genoegen doen, zeide hij, als je een goed woord voor mij bij Promonsky wil doen. Zo en passant in het gesprek. Ja, maar het hangt toch veel meer van Bulgarinov af, bracht Karenin in het midden. Bulgarinov is er reeds voor gewonnen, zeide Oblonsky blozend. Hij bloosde, omdat hij die morgen bij de Jood Bulgarinov een bezoek had gebracht, waaraan onaangename herinneringen waren verbonden. Stefan was overtuigd dat de zaak die hij dienen wilde levensvatbaar en eerlijk was. Maar toen Bulgarinov hem die voormiddag opzettelijk met andere sollicitanten 2 volle uren had laten antichambreren, was het hem toch wat onbehagelijk te moede geworden. Maar waarom zou hij, al was hij een nakomeling van Rurik, niet een paar uren bij een Jood wachten, daar hij toch niet voor de eerste maal van de weg zijner voorvaders afweek, maar ook nu een nieuwe baan wilde betreden, omdat het hem niet genoeg voordeel gaf de staat te dienen. Doch het was hem toch onaangenaam geweest, en toen nu Bulgarinov hem eindelijk had ontvangen, en wel met de grootste hoffelijkheid, terwijl hij zijn vernedering zo sterk gevoeld had, dat hij grote lust had zich geheel terug te trekken, had hij zich toch beijverd die vernedering zo haastig mogelijk te vergeten, en toen hij ze zich nu herinnerde, bloosde hij. Einde van hoofdstuk 12 van boek 6.